Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 stycznia, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polacy przed szansą na kolejne zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. W Gapa powinien rozpoczynać się lada moment drugi konkurs. Zamiast trzech czy czterech przelewów wystarczy jeden. Od nowego roku zmienia się sposób opłacania składek do ZUS-u. Papież apeluje o solidarność z imigrantami. Proszę, nie gaśmy nadziei w ich sercach. Nie dławmy ich oczekiwań pokoju, mówi Franciszek. Sześciu Polaków startuje w rozpoczynającym się właśnie w Garmisch-Partenkirchen drugim konkursie turnieju czterech skoczni. W kwalifikacjach Dawid Kubacki był drugi, Stefan Hula trzeci, Kamil Stoch szósty, Maciej Kot 19, Piotr Żyła 24, Jakub Wolny 39. Pierwsze zawody w Oberstdorfie wygrał Kamil Stoch, a Dawid Kubacki był trzeci. Oczekiwania wobec polskiego mistrza są ogromne. Tak mówił w TVP Info Marek Pol z przeglądu sportowego. Po takim bombowym wejściu, no to oczekiwania są takie. Tu już się nie zastanawiamy kto, tylko ilu naszych na podium. Nie wyobrażamy sobie, żeby Kamil tego nie wygrał. Kamil i tak ma już swoje miejsce w historii skoków narciarskich. Turniej czterech skoczni rozgrywany jest po raz 66. Dwie osoby zginęły na przejściu dla pieszych w Toruniu. Do wypadku doszło rano na szosie lubickiej. Sprawcą był kierowca Mercedesa. Został zatrzymany, mówi Waldemar Chrostowski z toruńskiej policji. 57-latek potrącił dwie osoby przechodzące przez jezdnię. Do tego zdarzenia doszło w rejonie przejścia dla pieszych, a sygnalizacja świetlna była wtedy wyłączona. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 67-letni mężczyzna i kobieta, której tożsamość jest weryfikowana. Przyczyny tego zdarzenia wyjaśniają funkcjonariusze toruńskiej komendy pod nadzorem prokuratora. Wiadomo, że kierowca Mercedesa był trzeźwy. Od dziś zmienia się sposób opłacania składek do ZUS-u. Przedsiębiorcy zamiast trzech czy czterech przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą robić tylko jeden. Opłacą nim wszystkie składki. Zdrowotną na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki będą opłacane na indywidualny numer rachunku. Informuje rzeczniczka Regionalnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy Krystyna Michałek. Składka jeden przelew. Każdy z tych przedsiębiorców ma swój indywidualny numer rachunku składkowego. W tej chwili już od 1 stycznia każdy z przedsiębiorców będzie opłacał składki jedną wpłatą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oczywiście tę jedną wpłatę podzieli proporcjonalnie na ubezpieczenia i fundusze. W Kujawsko-Pomorskim informacje o numerze rachunku składkowego ZUS przesłał do 170 tysięcy przedsiębiorców. Jeśli ktoś nie dostał takiej informacji, powinien skontaktować się z ZUS-em. Papież w imieniu migrantów i uchodźców zaapelował o pokój i wezwał, by okazać im solidarność. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież odwołał się do swego orędzia pod tytułem Migranci i uchodźcy, mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju, które napisał na obchodzony dziś w kościele Światowy Dzień Pokoju. Podkreślił, że pokój jest prawem wszystkich. Wskazał, że w jego poszukiwaniu wielu ludzi nie waha się ryzykować życiem i wyrusza w niebezpieczną, długą podróż. Wielu, mówił Franciszek, decyduje się pokonywać druty kolczaste i mury, które wzniesiono, aby ich powstrzymać. Per favore. Proszę, nie gaśmy nadziei w ich sercach i nie zawiedźmy ich oczekiwań. Podkreślił, że aby to osiągnąć, bardzo ważne jest zaangażowanie instytucji publicznych, edukacyjnych, pomocowych i kościelnych. Po modlitwie papież złożył wszystkim życzenia wszelkiego dobra w nowym roku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Do końca dnia pochmurno, lokalnie niewielki deszcz. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 6 do 11 stopni. Wieczorem też chmury, na zachodzie i Podkarpaciu przelotny deszcz, w centrum i w Małopolsce mglisto. Będzie od minus 3 stopni w Małopolsce do plus 1 w centrum i do plus 3 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 4,5 minuty po 14. Nowy rok. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Top Wszechczasów. Po raz 24 na antenie programu trzeciego i na 55 od razu duża radość. chair. Let her face at first just go sleep. Turn the wider shade off. Ten utwór notowany w pierwszej setce 23 razy na 24 topy w tym roku zaliczył największy skok z 73 na 55. Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. I mimo, że utwór jest z 67 roku, to nie powiem, że to jest utwór dla starszych chłopaków, bo jestem pewien, że cała rzesza 17-18-latków też głosowała na tę piosenkę. A na 54 miejscu też dużo radości. Thank you.

Dire Straits, Money for Nothing na miejscu 54 z 1985 roku. Jak tu wybrać najlepsze utwory z tej płyty, skoro cała płyta była świetna, Brothers in Arms. 1973 rok nam się teraz bardzo ładnie przypomni na miejscu 53. Yeah. song is over. Thought I'd something more to say. Siedemnaście razy był notowany ten utwór w pierwszej setce topu wszechczasów. Dziś na 53. z 58. Pink Floyd i Time. Wiem, że rozpoczęły się skoki narciarskie i bardzo wielu słuchaczy trójki stosuje starą trójkową zasadę: co innego widzisz, co innego słyszysz. W związku z tym, że nie mam włączonego telewizora, proszę od czasu do czasu dać znać, jak idzie naszym. A my odnotowujemy kolejną pozycję w topie i wybraliśmy dla Państwa wspomnienie koncertowe z 1982 roku. Miejsce 52. Balony jesienną aleją. Szukam ciebie, mój przyjacielu. Chcę być tylko z tobą. Oj, jak to dobrze, że znalazło się tyle czasu, by przypomnieć tę wersję koncertową z 1982 roku. TSA 51 na 52, bo miejsce 51 zarezerwowane w tym roku dla zespołu, na który zawsze oddaję wszystkie głosy. Jaki to zespół? Give you my love. Utwór odnotowany we wszystkich 24 topach wszechczasów w pierwszej setce na 51. Led Zeppelin – Whole Lotta Love. Zrobił nam się zaułek klasyczny teraz, bo na 50. też utwór, który w setce od 24 topów. Aha, co to będzie dalej? Hey Joe, The Jimi Hendrix Experience. Najwyższa pozycja tego utworu, czwarta, dziś na 50. Listy państwa płyną, bardzo serdecznie dziękuję. Niektóre z nich są kolosalnie wzruszające, ale tak to jest od 24 lat, że topy wszechczasów rządzą się emocjami i wzruszeniami. Oto list słuchacza. Pozdrawiam z całego serca mojego tatę Irka, z którym to zawsze słuchałem topu wszechczasów. Mimo że wyprowadziłem się z domu już parę lat temu, wciąż razem słuchamy listy i obstawiamy, co będzie na podium, jak za starych dawnych lat. Kocham cię, tato. Na 49. Angel, where will it lead us?

Cranberries Zombie na 48. miejscu 24. topu wszechczasów w programie trzecim. Po godzinie 15 top poprowadzi Piotr Metz. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dużo dobrej muzyki przede wszystkim. Dziękuję bardzo i wielu wspaniałych koncertów, a zdaje się, że szykuje nam się na przykład koncert Stonesów, na który ja się ucieszyłem jak dziecko, choć widziałem ich już dwa razy na koncercie, ale z przyjemnością uczynię to po raz trzeci. Piotrze, los był dla nas w tym roku łaskawy, bo ty też rozpoczniesz, nie chcę powiedzieć dyżur, bo to nie dyżur, przyjemność spotkania ze słuchaczami od utworu, który pewnie jest ci bliski. I wszyscy będą uważać, że to jakiś podstęp. A to nie jest podstęp. Tak wyszło z głosowania. Za wszystkie głosy Państwu bardzo dziękujemy. A ja chciałem ciebie uprzedzić, że podobnie jak w poprzednich latach, znowu słuchacze są bardzo aktywni i znowu bardzo dużo wzruszających listów, takich, które stanowią dla mnie o sensie istnienia i kontynuowania tego, co nazywamy topem wszechczasów. Od paru lat uważamy, że tak naprawdę jest to program słuchaczy, a nie piosenek, które znamy na pamięć. Tak jest. A poza tym wszelkie nasze obawy, bo nie ukrywamy, że czasami się nimi na korytarzu dzielimy, że to znowu będą te same utwory i znowu musimy zapowiadać te utwory, które Państwo już znają na pamięć, to w momencie, kiedy to się zaczyna dziać o godzinie 9, 1 stycznia, wszystkie te obawy mijają i jest znowu przyjemnie. Mam nadzieję, że Państwu po drugiej stronie radioodbiornika też. To Państwo robicie ten program. Ja muszę się przyznać, że spędzałem Sylwestra w Twoich rodzinnych stronach. O, to miłe są okolice. Tak, około pierwszej w nocy jeden z panów podszedł do mnie i powiedział: Panie Piotrze, ja wiem, że nie wolno, ale niech pan powie, czy w pierwszej dziesiątce jest Child in Time. Powiedziałem, na szczęście zgodnie z prawdą nie pamiętam, ale nie przyznałem się, że mam w torbie całą listę. Zestaw. I dzięki temu jakoś się obroniłem. Piotrze, życzę ci przyjemnego spotkania, a na pewno takie będzie ze słuchaczami. To wszechczasów po godzinie 15 w wykonaniu Piotra Metza. A my kończymy nasze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie życzenia, listy wspaniałe i życzę dobrego roku. Kończę utworem zespołu, na który też zawsze oddaję wszystkie głosy. Miejsce 47. Remember my name.